Բարև հայրենակիցներ, այսօր մարտի 14-ն է, օրը 2:07-ի սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին եւ ազդարարում մեր աշխատանքային հերթական շաբաթվա սկիզբը։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քնար Բաբայանը այսօր կպատմի Մարտակերտի շրջանի Վաղուհասի համայնքի մասին։ Նրա զրուցակիցն է համայնքի ղեկավար Սամվել Հայրապետյանը։ Կանանց միջազգային տոնօրվա արթիվ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում բնակվող մայրերին ու կանանց շնորհավորելու են եկել Արցախի ազատամարտիկների միության, հայրենանց պաշտպան հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ մի խումբ երիտասարդներ, մանրամասները Վանիկ Նոյկովը կներկայացնի։ Հեռախոսակապ Քաշաթաղի շրջանի հետ։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն քորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Վաղուհասի համայնքում ծնունդների թիվը կրկնակի աճել է։ Այս մասին իր տարեկան հաշվետվության ժամանակ նշեց համայնքի ղեկավար Սամվել Հայրապետյանը։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքի բնակության ընդհանուր թվականը կազմել է 654 մարդ, որից 56-ը ժամանակավոր եւ երկարատև բացակա։ Արկա բնակողների թվականը կազմել է 635 մարդ նախորդ տարվա 632-ի փոխարեն։ 2015 թվականին գրանցվել է 20 ծնունդ 12 մահ։ Նախորդ տարում համապատասխանաբար 10 ծնունդ 12 մահ։ Բնականաճը կազմել է 8 մարդ։ 2016 թվականին ունեցել է 2 ծնունդ։ Վաղուհասցիների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է։ Համայնքի ղեկավարի հավաստմամբ անհրաժեշտ գյուղտեխնիկայի առկայության պարագայում հողագործությունն ավելի կզարգանա։ Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնական ճյուղերը համայնքի մանաստապահությունն ու հողագործությունն է։ Համայնքի վարչական ընդհանուր տարածքը կազմում է 1473 հեկտար, որից 184 հեկտար բնակավարի տարածք, 78 հեկտար վայելահողից 65 հեկտարը սեփականաշնորված, 7.5 հեկտարը վարձակալված։ Կատարված է ընդամենը 2 հեկտար աշտանցանի ցանքս։ Բնակչության կողմից հողատարածքների չմշակելու պատճառը կապված է օբյեկտի ու սուբյեկտի պատճառների հետ։ Նախ գյուղտեխնիկայի պակասության պատճառով չեն կարողանում հող ագրոտեխնիկական սերմժամկետներում մշակել, որն էլ իր հետ կրի թողնում կուլտուրաների բերքատվության վրա։ Համայնքում արկա 3 թուրթուրավոր տրակտորների հնամաշ են, գտնում են անսարք վիճակում։ Եվ երկրորդ ամենակարևորը, գյուղտեխնիկայի սեփականատերը կեսաթոշակառու են, չունեն համապատասխան առողջություն գյուղտեխնիկան չագործելու։ Համայնքում չունեն երիտասարդ մեխանիզատորներ։ Եվ հետո համայնքը գտնվելով լեռնային կլիմայական գոտում, աշտանային և գառնային մշակաբույսերի ցանքսերը կանցնելու համար չեն կարողանում տեղավորվել ագրոտեխնիկական ժամկետների մեջ։ Հարևան համայնքների գյուղտեխնիկայի սեփականատերը միջև ավարտին են հասցնում իրենց համայնքների գյուղասական աշխատանքները, արդեն անիմաստ է դառնում համայնքում կատարած ցանքսի աշխատանքները։ Նա մանավանդ որ 2016 թվականի հոկտեմբերի եղավ տեղումներով առատ ամիս։ Զրուցակցիս խոսքով գյուղի բնակլիմայական պայմանները առավել բարենպաստ են անասնապահության, մասնավորապես խոզաբուծության համար։ Խոշոր եղջերավոր անասներ 217, մանր եղջերավոր անասներ 219, խոզեր 93, միասմբակավորներ 70, թուչուներ բոլոր տեսակի 1187։ 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ նվազել է խոշոր եղջերավոր անասների մանր եղջերավոր անասների քաղաքանակը։ Համապատասխանաբար 87-11 ավելացել է խոզերի գլխաքանակը։ Նա մանավանդ որ համայնքում կան մարդիկ, որոնք ցանկություն են հայտնել զբաղվելու խոզաբուծությամբ, քանի որ պահված իրականացում են ուսուրային վիճակում։ Համայնքը գտնվելով լեռնային բնակլիմայական գոտում, իհարկե անհրաժեշտություն է զգացում զարգացնելու անասնապահության ճյուղը։ Գյուղում գործում է միջնակարգ դպրոց։ Դպրոցի սաներն այս տարի առաջնային տեղեր են զբաղեցրել առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլում։ Համայնքում գործում է նորակառուց միջնակարգ դպրոց, որտեղ սովորում է 157 աշակերտ, որից 20 նախադպրոցական դասարանում։ Դպրոցը համալրված է բարձրակարգ մասնագետներով, աշակերտների ուսուցման մակարդակը բարձր հիմքերի վրա է, որի վարապետուց է շրջանային և հանրապետական օլիմպիադաներում աշակերտների ունեցած մասնակցությունն հաջողությունները գրաված մրցանակային տեղերը։ Շրջանային օլիմպիադայում առաջին տեղը գրաված 2 աշակերտներ փետրվարի 22-ի մասնակցեցին հանրապետական օլիմպիադային։ Ներկադրությամբ գյուղում շարունակվում են մանկապարտեզի նոր շենքի շինարարական աշխատանքները, որոնք կավարտվեն աշնան սկզբին։ Շինարարության ոլորտում կապտան ներդումների պետական ծրագրով իրականացում է նախկին դպրոցի 5 շենքի վերակառուցման աշխատանքները, համապատասխանեցնելով մանկապարտեզի նոր շենքի, որը գտնվում է վարտական փուլում։ Պետբյուջեի միջոցների հաշվին իրականացում է 1 բազմազավակ ընտանիքի համար բնակելի տան կառուցման աշխատանքները։ Գյուղն ապահովված է նաև հանրային տրանսպորտով։ Համայնքի բնակչությանը սպասարկում 2 միկրոավտոբուս Վաղուհաս-Երևան, Վաղուհաս-Սեփանակերտ ուղղություններով, բացակայում է շրջկենտրոնի հետ ուղևորափոխադրումների սպասարկումը։ Համայնքի բնակության տրանսպորտային սպասարկման աշխատանքների ընթաշրջանի մյուս գյուղերի հետ հարաբերականորեն համեմատած ավելի բարվոք վիճակում են գտնվում։ Խոսելով գյուղի խնդիրների մասին Սամվել Հարապետյանն ասաց. Գյուղի գլխավոր թաղամասերից մեկում, որտեղ կառուցված է խմելու ջրի համաջրավազան, առայսօր բնակիչները չեն կարողանում լիարժեք ձևով օգտագործել։ Խողովակաշարը բաժանված է բնակիչներին, սակայն կարիք է զգացում մասնագիտական աշխատանքների, ջրաբաշխիչ բաժանարների պատրաստման, տեղադրման և խորհրդատվական տեղեկատվության իմացություն բնակիչների խողովակաշարի հետագա շահագործման նպատակով։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը դեպի դպրոստանող ճանապարհի կամուրջի անմեղթար վիճակն է։ 2014 թվականի հուլիսի 8-ին տեղացած ուժեղ կարկուտի և սելավի հետևանքով շարքից դուրս եկել կամուրջի վերին մասի պաշտպանական հատվածը։ Երրորդ կարևոր խնդիրը ունեն երիտասարդներ, որոնք աշխատանքի կարիք են զգում, սակայն չեն կարողանում տեղավորվել աշխատանքի։ Հաղորդումը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Ձերքերդիմ կրսկին սեղմել Կարոտաց կասեմ, որ կխեն թանամ, թե ինձ կրգես Սերը մեր անցած, ինձ երկերես Ես կարող եմ կյան դուրանալ, իմ ձերքերով սիրտած կես տար Կոնեք ետ մի պահ, դու ինձ կրգի Կարծիքն եթերում այսօր մարտի 14-ն է, օրը 2:07-ի ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ։ Մեր հանդիպման օրերն են 2:07-ի ցուրփաթ ամփոփող է նաև ժամը 19:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Կանանց միջազգային տոնորվա արթիվ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում բնակվող մայրերին ու կանանց շնորհավորելու են եկել Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենանց պաշտպան հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ մի խումբ երիտասարդներ։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովը կներկայացնի։ Զրուցակցուց հանդիպելուց մայրամեծար բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի տողերը հիշեցի։ Քանի մայրը կա, խիղճը չի մեռնի, քանի խիղճը կա, Աստված կհառնի։ Օրերս կանանց միջազգային տոնորվա արթիվ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատում բնակվող մայրերին ու կանանց շնորհավորելու էին եկել Արցախի ազատամարտիկների միության հայրենաս պաշտպան հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ մի խումբ երիտասարդներ։ Իհարկե, նախաձեռնությունն ամենամյա բնույթ է կրում, սակայն ամեն անգամ նորովի փայլով են ծաղկում մայրերի ժպիտները։ Ոգեշնչող է մայրական անկեղծ ու անթաքույց ուրախությունը, որից թվում է, թե կյանքը նոր լուսակետից է մեկնարկում։ Ստացած լիցքերը կբավականացնեն նոր մեծագործությունների, խիզախումների և անգամ սարեր շրջելու համար։ Ակամայից հավատում ես, որ առասպելական հերոս նոր մայր հողից էր ուժ առնում, իրականում գոյություն է ունեցել։ Անբնական ոչինչ չկա, Աստված, մայրն ու հայրենիքը սուրբ երորդություն են։ Ժամանակին մի իմաստուն գիտնական ասել է. «Տվեք ինձ հենման կետ, և ես կշրջեմ երկրագունդը»։ Բարեբախտաբար ոչ ոքի չհաջողվեց գտնել այդ կետը, սակայն ես գոնե ինձ համար բացահայտել եմ, որ մայրերն են այն հենքի լուսավոր կետերը, որոնց շնորհիվ երկիր մոլորակն անշեղ է իր ուղեծրից։ Մայրերի շնորհիվ է գարնանշունչն ամոքիչ, իսկ կյանքը հարատև, ու այսպես շարունակվում է կյանքի դասը, որին ներկա են բոլորը։ Երնեք նրան, ով մարդ կգա ու մարդ կերթա այս կյանքից։ Ստեփանակերտի տուն ինտերնատի ամենատարեց բնակչուհին է 94-ամյա մանկավարժ Մարիա Բալայանը, ով նաև հայրենական մեծ պատերազմի վետերան է։ Կանանց և մայրերի տոնական միամսյակը բազմախորուրդ է։ 94-ամյա Մարիա մայրիկը նկատում է, որ կանայք տղամարդկանց հետ հավասար ապրում և արարում են, ինչը նշանակում է, որ ներկայումս սեռերի համահավասարություն կա, որը նախկինում բացակայում էր։ Կանայք իրավունք ունեն հավասար կերպով մարդկանց գործանին, հիմա համահավասարը առաջ տեղ չլեն։ Առաջ են տեսարա, որ իսկ իրավունք չէր կանայք քոչի կամ գործանի, ել կամ ամենտում իրավունք ունեն և գործանի բոլոր հիմնարկություններում, Շուշի մանկավարժական տեխնիկոմը ավարտելուն, 4 տարի աշխատելուն ճարտար գյուղում, նրանից հետո մեկ էլ տեղափոխվել մեր հարևան գյուղը, 42 թվին հայրական պատերազմում ծառայելուն 3 տարի։ Տարիների ընթացքում հանրության կողմից ուշադրությունն իրենց նկատմամբ բազմապատկվել է, նշում է Տիկին Մարիան, շնորհակալություն ու գոհնակություն հայտնելով բոլորին, մշտական ուշադրության, հոգատարության և գեղեցիկ անակնկալների համար, որոնց շնորհիվ իրենց օրը ջերմությամբ է լցվում։ Սկզբի տարիներին այնքան ուշադրություն դարձրան, բայց պաշտպանի տարիներին ամեն անգամ ուսանողներ, ուսանողներ կազմակերպած եկան, մեզ պաշտպանել, լալապենել պերապ Մենք ուրախ ենք, ես շատ շնորհակալություն եմ այդում մեր կողմից։ Տոնական միամսյակի արթիվ Մարիա Մայրիկը հայոց աշխարհին կանանց ու մայրերին մաղթեց խաղաղություն, որը կյանքի հարատևման ապրելու և ստեղծագործելու գրավականն է։ Բոլոր հայ կանանց ցանկանում էլ այսուհետ կրի չլինի, առողջ ապրին, երջանիկ ապրին և իրենց տներում խոսք ու զրույց չլինի, ապագայում ավելի բախտավոր կյանք ունենան։ Ես ցանկանում բոլոր ջահելներին, որպեսզի մզնման վերմունք աշխատանք չարվալով, երեխայիք պալ, տոնուք պալ, դուք էլ նույնպես չարունակ է։ Իսկ ինչ կա առավել ազդեցիկ ու հրաշագործ, քան մայրական օրհնանքն ու բարեմաղթանքները։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Շունչ տանք, եւ սրը մեր կփայփայենք մեր սրտերում, մենք չենք կարող աշխարհի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով Երազի պես հայտնվեցիր դու իմ կյանքում, դես իմ սիրտ է ջերմացել քեզ է կանչում, սիրտը միշտ քեզ է կանչում, լույս վառեցիր մենությունից ամրացոքում, ու ճախրում եմ քո սիրով մեծ էր կանքում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, եվ սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտերն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, եվ սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում. Սրտեն են մեր միասին ու անբաժան, արի շունչ տանք մենք երկուսով մեր այս սիրուն, եվ սերը մեր կպայպայենք մեր սրտերում, մենք չենք կարող աստղերի պես լինել բաժան, սրտեն են մեր միասին Կարծիքն եթերում այժմ լսենք Աշաթաղի շրջանի մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Այսօր լուրջ խնդիր է, թե ինչ մասնագիտությունն ընտրի համրակրթական դպրոցի շրջանավարտը։ Այս առումով կարևոր է ավագ դասարաների աշակերտներին տալ ուղղություն, եզակ պահել պահանջարկ ունեցող մասնագիտությունների մասին։ Մարտի 11-ին Աշաթաղի շրջանի Կովսական քաղաքի Թաթուլ Կրպեյանի անվան միջնակարգ դպրոցում տեղի հարևան Միջնավանի և Ալաշկերտի դպրոցների 9-12-րդ դասարաների աշակերտների հետ հանդիպում ունեցավ շրջանային զինկոմ մայոր Ստեփան Օհանջանյանը։ Ներկայ էին շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության և սպորտի բաժնի առաջատար մասնակետ Տեսուչ Ռոբերտ Պետրոսյանը, նշված կրթօջախների զինվեկները։ Շրջանային զինկոմը տեղեկացրեց, որ շրջանավարտների համար ստեղծվել է հնարավորություն ռազմական, բժշկական և այլ ուղեր ընդունվել պետ պատվերի շրջանակներում հետակայում զինված ուժերում ծառայելու պայմանով։ Աշակերտները հետաքրքրվեցին ընդունելության, ուղն ավարտելուց հետո աշխատանք ունենալու, ծառայության և այլ պայմաններով։ Ինչաց հարցերին տրվեց պատասխան, բացատրություն, պարզաբանում։ Բաց այս հարցերից շրջանի հարավային սահմանամերձ երեխաները հետաքրքրվեցին նաև մեր բանակի արդի վիճակի, վերաբնակեցված հայոց պատմական տարածքների հետագա ճակատագրի, հնապահպանական ու այլ խնդիրների մասին։ Աշակերտները մտահոգված են, որ հայ-ադրբեջանական սահմանում կա լարվածություն, երբեմն վիրավորվում զոհվում են մեր զինվորները։ Զինկոմի կողմից տեղեկացվեց, որ սահման ամուր է, մեր սահմանապահ զինվորներ աննկուն են և արժանի հակառված են ասում թշնամուն։ Ազատացված և շնացող մեր հայրենիքի այս հատվածի առումով տեղեկացվեցինք, որ դրանք մեր հայրենիքյան բաժան մասն են, ընդամենը ժամանակավոր բռնակցվել էին Ադրբեջանին, հայաթափ եղել։ Արդեն 23 տարի ազատագրվել և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրվել են որպես Արցախի Հանրապետության մի մասնիկ։ Այն արդին պատրաստ են ներկայացնելը ճշնամուն անցնել իրենց բնակավայրերը։ Բոլորն էլ տվեցին բացասական պատասխան և ասացին՝ պատրաստ են պաշտպանելու իրենց երկիրը։ Հանդիպման վերջում եղավ պայմանավորվածություն, որ 3 դպրոցներից կազմվի 1 ջոկ Արտվի ռազմամարզական շրջանային մրցույթին մասնակցելու համար։ Ռոբերտ Պետրոսյանը տեղեկացրեց, որ շրջանային փուլում ավտոբուս ժողովը Ստեփանակերտում կմասնակցի հանրապետականին։ Հանդիպումից հետո այցելեցինք անցած տարի մարտի 19-ին Հանրապետության ուսային սահմանը պաշտպանելիս հերոսաբար մարտիրոսված Ավատորի բնակիչ Հակոբ Խաչատրյանի ծնողներին։ Հիմքում Ստեփան Օհանջանյանը տեղեկացրեց, որ մարտի 19-ին Ազգին Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում կայանելու է հուշ երեկոն նվիրված Հակոբին ու նրա հետ մարտիրոսված երկու զինակիցներին։ Նշեց ցանկալի է ծնողների և հարազատների ներկայությունը։ Հիշեցնենք հեռախոսագծում Զորա Բրկոյաններ։ Անձրև էր, որ եկար, անծանոթ հեռվից ես, հոգնել էի ամենից, ինչ մոտ էր լուր, երկինքներ անվամած, ու հույսով լցված ես, սպասում էի անձրևին, քո անսկիզբ էր, Սար ես փորձում եի քեզ որսալ, բայց դու անխոս դու հերացար, թողնելով կարոտ մի կարոտ, որ ինձ համար չեր, անսկիզբ էր, անվերջեր այս երկինքը անվամար, բարեկամներ, օրվա հանդիպումը ավարտենք հորացույցով։ Այս Այսօրը ծնվել են Գևորգ Ֆիլիպ Թելեմանը, գերմանացի կոմպոզիտոր, կապելմայստեր, Յոհան Շտրաուսը, ավստրիացի կոմպոզիտոր, ջութակահար դիրիժոր, Թեոդոր դե Բանվիլը, ֆրանսիացի գրող, պոետ, արվեստի համար տեսության հեղինակը, Ջովանի Վերջինիո Սկիպարելին, իտալացի աստղագետ, Պաուլ Էրլիխը, գերմանացի բժիշկ, Ալբերտ Էյնշտայնը, գերմանացի ֆիզիկոս տեսաբան, Նատալիա Սահակյանցը, թատրոնի, ռուսաստանցի անհայտ դերասանուհի, ռուսաստանի դաշնության վաստակավոր արտիստուհի, Սովետ Ագոյանը, թատրոնի և կինոյի խորհրդային նկարիչ, Էվրիկ Աֆրիկյանը, հայ հանրահայտ մանրեաբան, Մայքլ Քենը, անգլիացի դերասան, կրկնակի օսկարակիր։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մարտի 14-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կանիպենք վաղը նույն ժամին։